Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 września, jest 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Polska kontra Wyspy Owcze, trwa mecz eliminacji do Mistrzostw Europy. Za chwilę relacja ze Stadionu Narodowego. Pentagon ogłosił kolejną transzę uzbrojenia dla Ukrainy o wartości 600 milionów dolarów. Dekret znacznie zaostrzający kary za przestępstwa nieletnich wydał włoski rząd. Na Stadionie Narodowym w Warszawie trwa mecz polskiej reprezentacji z Wyspami Owczymi w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Do przerwy było 0-0. Spotkanie śledzi Mateusz Warianka z redakcji sportowej Trójki. Mateusz, powiedz proszę, jaki jest teraz wynik i co możemy powiedzieć o grze biało-czerwonych? Nie mam niestety dobrych wieści. Mamy 56. minutę spotkania i cały czas bezbramkowy remis. Jeśli chodzi o grę biało-czerwonych, no ta delikatnie mówiąc nie wygląda najlepiej, a wręcz wygląda fatalnie. W zasadzie biało-czerwoni grają troszkę na równi, jeżeli chodzi o poziom z naszymi dzisiejszymi rywalami. Gramy dokładnie tak, jak Farerzy chcą, żebyśmy grali. Na pocieszenie powiem, że najlepszą sytuację stworzyli biało-czerwoni w tej drugiej części spotkania po dośrodkowaniu z rzutu rożnego w poprzeczkę. Strzelił Robert Lewandowski. No i to była najlepsza okazja Polaków w tym spotkaniu. Nie wygląda to dobrze, jak wspominałem też w przerwie. Selekcjoner Fernando Santos dokonał jednej zmiany. Z boiska zszedł Michał Skóraś, a na murawie pojawił się Paweł Wszołek, dowołany awaryjnie piłkarz Legii Warszawa. No, Paweł Wszołek ma tutaj odmienić grę biało-czerwonych. Na razie mu się to nie udaje. No i niestety biało-czerwoni tutaj troszkę, bym powiedział, narazili się kibicom, którzy żegnali ich w przerwie gwizdami. No i te gwizdy pojawiają się coraz częściej na PGE Narodowym. Kolejna relacja Mateusza Warianki w serwisie sportowym o 23:00. Już teraz serdecznie zapraszam. Pentagon ogłosił kolejną transzę uzbrojenia dla Ukrainy o wartości 600 milionów dolarów. W skład nowego pakietu wchodzi m.in. sprzęt do integracji systemów obrony powietrznej, dodatkowa amunicja do systemów HIMARS, amunicja artyleryjska, a także sprzęt do walki radioelektronicznej stosowany m.in. do zwalczenia i zakłócania dronów. Ogłoszona dziś partia broni jest drugą w ciągu zaledwie 2 dni. Wczoraj administracja USA w ramach pakietu wartego 175 milionów dolarów zapowiedziała przekazanie Ukrainie m.in. amunicji czołgowej ze zubożonym uranem. Program Bon Szkolny Poznaj Polskę w nowej wersji będzie dostępny dla większej liczby uczniów niż dotychczas. Według zapowiedzi ministra edukacji Przemysława Czarnka, dzięki nowej wersji programu i większemu budżetowi skorzysta z niego ponad 5 milionów uczniów. Budżet programu wzrósł do około 1 mld zł. To ma zapewnić wszystkim szkołom możliwość skorzystania z dofinansowania do wycieczek edukacyjnych, mówił minister edukacji Przemysław Czarnek. Wszyscy dostaną środki finansowe. Nie trzeba będzie czekać rano i klikać, żeby złożyć wniosek jak najszybciej i żeby pozyskać środki, tylko wszyscy. W związku z tym w przyszłym roku, już od wiosny, blisko 5 milionów dzieci i młodzieży, jeśli tylko szkoły będą chciały i organy prowadzące złożą wnioski, udadzą się w Polskę po to, żeby poznawać Polskę, poznawać jej piękno, poznawać jej kulturę, jej tradycje. A rzecznik PiS Rafał Bochenek mówił, że program da szansę uczniom na poznawanie Polski w ciekawy sposób. Są to oczywiście różnego rodzaju muzea, różnego rodzaju instytucje, miejsca, w których młodzi Polacy powinni być, powinni poznawać tą historię najlepiej w terenie, w praktyce. W programie będą mogły wziąć udział zarówno szkoły publiczne, jak i niepubliczne. Witold Banach, Polskie Radio. Wybory 15 października. Polska 2050 proponuje, by Narodowy Fundusz Zdrowia zwracał pieniądze za prywatną wizytę u psychiatry dziecięcego w przypadku oczekiwania na przyjęcie do specjalisty dłuższego niż 2 miesiące. Jeden z działaczy ugrupowania, Bartłomiej Kubacki, przedstawił postulaty reformy psychiatrii dzieci i młodzieży. Drugim postulatem jest to, aby był nowy przedmiot w szkołach. Edukacja prozdrowotna, która spowoduje to, że dzieci będą mogły mówić o swoich emocjach, będą mogły mówić o tym, w jaki sposób komunikować swoje potrzeby i zgłaszać się po pomoc. Trzecim oraz czwartym postulatem Polski 2050 w tej kwestii ma być zagwarantowanie obecności psychologa w każdej szkole i dostęp do pomocy dla ludzi młodych od 15 roku życia. Włoski rząd wydał dekret znacznie zaostrzający kary za przestępstwa nieletnich. Surowsze kary obejmą również rodziców.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Proszę Państwa, mamy zmianę wyniku na Stadionie Narodowym. Niespełna 3 minuty temu z rzutu karnego Robert Lewandowski strzelił pierwszą bramkę dla reprezentacji Polski. Polska, Wyspy Owcze 1-0. Miejmy nadzieję, że to dopiero początek i rozwiązał się właśnie worek z bramkami dla naszej reprezentacji. 12 minut przed zakończeniem spotkania wynik na Stadionie Narodowym się nie zmienia. 1-0 dla Polski, a my teraz przechodzimy do głównego tematu dzisiejszego wieczoru. Otóż Andrzej Poczobut trafił do karceru Kolonii Karnej w Nowopołocku. Ma tam przebywać przez pół roku. Białoruskie władze odebrały mu leki i możliwość opieki medycznej. Tymczasem bohaterski działacz Związku Polaków i dziennikarz od lat cierpi na schorzenie kardiologiczne. Podczas spotkania ministrów spraw wewnętrznych Polski i państw bałtyckich sprzed kilku dni postawiono warunek uwolnienia Andrzeja Poczobuta jako niezbędny do odblokowania przejść granicznych. O tej sprawie teraz w naszym kresowym cyklu Katarzyna Gujska i jej gość. Trójka na kresach. Katarzyna Gujska, witam Państwa bardzo serdecznie. Andrzej Poczobut trafił do karceru Kolonii Karnej w Nowopołocku. Wedle relacji jego najbliższych przetrzymywany jest wprost w straszliwych warunkach, zagrażających jego zdrowiu i życiu, pozbawiony leków, pozbawiony opieki medycznej. Jest osobistym więźniem Łukaszenki, bo od lat, mimo mniej lub bardziej dotkliwych prześladowań, pozostaje wierny swoim przekonaniom. Podkreśla polskie pochodzenie, walczy o prawa mniejszości polskiej na Białorusi, opisuje i upamiętnia historię walki Polaków z Sowietami i niewzruszenie dopomina się o wolność dla białoruskiego społeczeństwa. O sytuacji, w której znalazł się Andrzej Poczobut, wysiłkach państwa polskiego, by go uwolnić, ale także o bezsilności, jaka towarzyszy nam wówczas, gdy dowiadujemy się, tak jak teraz, o kolejnych działaniach reżimu w Mińsku nakierowanych na złamanie woli walki naszego wybitnego rodaka, a jeśli to się nie uda, to po prostu na zamęczenie go. I o tym wszystkim porozmawiam z panem Rafałem Dzięciołowskim, prezesem Fundacji Solidarności Międzynarodowej. Katarzyna Gujska, zapraszam. Pan Rafał Dzięciołowski, prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej, raz jeszcze witam bardzo serdecznie. To jest tak, że ja przed chwilą powiedziałam o tym, że jak docierają do nas takie straszliwe kolejne informacje dotyczące Andrzeja Poczobuta, no to krew się z jednej strony burzy, ale z drugiej strony towarzyszy nam takie bardzo dojmujące poczucie bezsilności, bo rzeczywiście jest tak, że reżim w Mińsku chce Andrzeja po prostu zniszczyć. Albo zniszczyć psychicznie, a jeżeli to się nie uda, no to po prostu zniszczyć fizycznie. Myślę, że Łukaszenka nie ma żadnych skrupułów, a też doskonale wie, kto jest jego przeciwnikiem i kto dzisiaj wpadł w jego łapy. Andrzej był jednym z tych naprawdę, to nie jest żaden przesadny patos, jednym z tych naprawdę niezłomnych krytyków systemu białoruskiego. Zresztą jego publikacja książkowa System Białoruś jakby obnażał całą naturę tego reżimu. Wskazywał na te sprężyny, mechanizmy władzy, które czynią z Białorusi państwo nieuchronnie zmierzające w stronę totalitaryzmu i też nieuchronnie staczające się w stronę sowieckiego getta, takiego sowieckiego skansenu. On to widział niezwykle przenikliwie i niezwykle uczciwie o tym pisał. Wtedy, kiedy inni, w tym Polska, pogrążała się w złudzeniach, że może jakiś zygzak polityczny Łukaszenki spowoduje, że Białoruś zbliży się do Zachodu, że być może nacisk ze strony Putina spowoduje, że Białoruś zacznie się demokratyzować czy liberalizować. Andrzej zawsze wkładał to między bajki i uważał, że to jest gra dyktatora, który chce oszukać Zachód, dostać od Zachodu pieniądze, a następnie jeszcze bardziej przykręcić śrubę. I jak państwo pamiętacie, parokrotnie przeżywaliśmy dokładnie taki scenariusz, który opisywał Andrzej. Zmagał się w tej uczciwej i przenikliwej ocenie sytuacji nie tylko z władzami na Białorusi, ale też, tak jak powiedziałem, z władzami w Polsce, z percepcją Unii Europejskiej, percepcją Zachodu, której politolodzy szukali jakichś pozytywnych rozwiązań. Nie było tych pozytywnych rozwiązań. I dzisiaj, kiedy Andrzej siedzi w więzieniu, mogę powiedzieć, że też nie bardzo widzę, abyśmy mogli zastosować jakieś pozytywne rozwiązanie, które pozwoliłoby ulżyć jego losowi, czy wręcz uwolnić go z tego więzienia. Nie wypowiemy wojny Białorusi. To byłby nonsens. Nie jesteśmy w stanie wykonać żadnej specjalnej operacji, żeby go uwolnić. Nie jesteśmy w stanie przekonać Łukaszenki, który jest, można powiedzieć, że ma obsesję na punkcie Poczobuta i na pewno nie będzie rozmawiał. Właśnie mamy jeden argument silny, który mam nadzieję, że zostanie teraz użyty. To jest blokada, embargo handlowe, które można by spróbować nałożyć na Białoruś. Warunkiem skuteczności tego embarga jednakowoż jest to, że będzie ono dotyczyło krajów Unii Europejskiej w całości. Bo cóż to za embargo, że Polska zamknie granice, a na przykład kraje bałtyckie pozostawią drogi towarowe otwarte i cały handel pójdzie przez Litwę i Łotwę. Moim zdaniem takie przesłanki do tego, żeby myśleć z pewną nutą optymizmu o tym, że będzie można wymusić uwolnienie Andrzeja Poczobuta, czy też zliberalizowanie jego położenia w więzieniu, to ostatnia konferencja ministra Kamińskiego, w której zapowiedziano, co prawda ze względu na zagrożenie grupą Wagnera, perspektywę zamknięcia granic z krajami bałtyckimi i Polską, ale wydaje mi się, że równie dobrze należałoby zabiegać u naszych sojuszników z Unii Europejskiej, którzy graniczą z Białorusią, żeby do tego katalogu, który dzisiaj składa się z dwóch punktów, to znaczy żądanie wycofania grupy Wagnera z Białorusi oraz zaprzestania ataków hybrydowych na granicę tych krajów, dołączyć trzeci komponent, mianowicie uwolnienie więźniów politycznych. I tutaj są dwa takie nazwiska, symbole, nazwiska klucze, weryfikujące wiarygodność tej potencjalnej decyzji Łukaszenki. To jest Andrzej Poczobut i to jest oczywiście Aleś Białacki. To w takim razie jeszcze skupmy się na moment na dorobku Andrzeja Poczobuta, bo to jest takie dokładnie, jak pan prezes powiedział, że to w tej chwili to nie jest tak, że my nadużywamy tych wielkich słów, którymi posługujemy się, żeby postawę Andrzeja, ale też wszystko to, co robił przez całe lata, bo to przecież to nie jest tak, że to jest człowiek, który nagle się pojawił, nie wiem, 2-3 lata temu. To jest po prostu człowiek, który jest częścią Związku Polaków na Białorusi i tej walki, której ten związek, ci działacze polscy, ci po prostu Polacy toczą z reżimem Aleksandra Łukaszenki. Czasami, tak jak pan prezes powiedział, były takie lata, że wbrew państwu polskiemu, bo niestety było i tak, że państwo polskie w pewnym sensie do tych działań antypolskich wobec Polaków na Białorusi się przyłączało, ale... Starało się nie zauważać tych działań albo konstruowało takie interpretacje, które dawały nadzieję na to, że jednak system będzie ewoluował. Andrzej zawsze mówił, że ten system może ewoluować tylko ku gorszemu, a nie ku lepszemu i żeby nie zawracać sobie głowy żadną... No właśnie, bo to jest człowiek, który nigdy nie miał złudzeń co do tego, w którą stronę zmierza Aleksander Łukaszenko i jaka jest istota tego reżimu. No dziś można powiedzieć, że my to wszyscy widzimy, ale Andrzej to widział 20 lat temu. Czy ja mu nie zaszkodzę, mówiąc to, ale jakby to oddaje całą percepcję jego spojrzenia na relacje białorusko-polskie. Otóż on kiedy szliśmy krakowskim przedmieściem, próbując przekonać różne instytucje władzy właśnie do tego, że nie idźmy tak naiwnie i entuzjastycznie drogą propozycji współpracy gospodarczej z Białorusią, on wściekły, z zaciśniętymi pięściami szedł i mówił, słuchaj, mnie to po prostu doprowadza do szewskiej pasji jako Polaka, że ten kołchoźnik znowu oszuka państwo polskie. I w tym było wszystko, w tym, co on powiedział. Był i polski patriotyzm, i poczucie przyzwoitości, i bunt, i niezgoda na podłą rzeczywistość, i też determinacja i niezłomność przywiązania do prawdy. To był cały Andrzej. W pewnym sensie mógłbym powiedzieć, że to Andrzej jest czymś najpiękniejszym, co może wytworzyć głęboko przeżyta i zrozumiana polskość. Bo ma pani rację, mówiąc, że on jest przedstawicielem Związku Polaków na Białorusi, że on jest walczącym o prawdę historyczną i pamięć o bohaterskiej Armii Krajowej Polakiem. Ale on też jest obywatelem Białorusi, walczącym o wolności obywatelskie, praworządność, o wszystko to, co konstytuuje uczciwe, normalne, niepodległe i demokratyczne państwo i obywatelską postawę ludzi mieszkających w tym państwie. W nim to wszystko było jednym. Tak myślę, jakbyśmy spojrzeli na to z perspektywy właśnie polskiego republikanizmu, który przez wieki ewoluował. No to jest ta najpiękniejsza tradycja Rzeczpospolitej. Tak, ja uważam, że Andrzej jest po prostu personifikacją tej tradycji. Nie ma drugiego takiego człowieka, a przynajmniej ja się z drugim takim nie spotkałem, który byłby z jednej strony tak głęboko przenikliwy w ocenie rzeczywistości i tak bardzo odważny w trwaniu przy swoim stanowisku. Powiedzmy w takim razie o roli Andrzeja Poczobuta czy roli w funkcjonowaniu, w życiu, w przetrwaniu tak naprawdę, bo my tu mówimy nawet nie tylko o tym, żeby polska społeczność, polska mniejszość na Białorusi przez te wszystkie lata mogła się rozwijać, ale ona po prostu musiała przetrwać. Ci ludzie musieli przetrwać jako Polacy i musieli mieć szansę tę swoją polskość zachowywać i powiem tak, tak jak ja to obserwowałam, pan prezes obserwował to dużo dłużej i bardziej intensywnie, ale myślę, że tutaj wkład Andrzeja Poczobuta w tę walkę o zachowanie polskości jest wprost nie do przecenienia. No on był z jednej strony dość wyśmienitym dziennikarzem, czy jest wyśmienitym dziennikarzem, wspaniałym publicystą, doskonałym rozmówcą, który w sposób taki frapujący i pełen też poczucia humoru, bo jego nie opuszczał humor i dystans do samego siebie, umiał opowiadać o i historii, i rzeczywistości. To trochę też zasługa domu rodzinnego, z którego wyszedł, tak? Czyli ojca, który był wyśmienitym grodzieńskim gawędziarzem, prowadził programy telewizyjne w Bielsacie, opowiadał o historii Polaków na tych białoruskich ziemiach. A z drugiej strony Andrzej od samego początku jest zaangażowany w ruch opozycyjny, ma kontakty z wolnomyślicielami białoruskimi, że tak powiem, bierze udział w odrodzeniu tradycji, kultury, historii narodowej białoruskiej i ceni ją, i szanuje ją, i wspiera to odrodzenie. I no, to jest właśnie ten fenomen. A potem myślę, że razem z Angeliką Borys stanowili taki duumvirat, w którym Andrzej strzegł czystości, że tak powiem, linii ideowej, to znaczy nie pozwalał na liczne pokusy kompromisów, układów, działań, które wskaziłyby właśnie ten postulat uczciwości w życiu publicznym, ale też i obrony polskości. I to jest jakieś działanie opatrzności, że właśnie przyszło im działać we dwoje i że Angelika w nim miała zawsze oparcie w działaniu i też taką intelektualny drogowskaz. Także rola Andrzeja, myślę, jest ogromna. Myślę, że dzięki temu też możemy być dumni z Polaków na Białorusi, ponieważ oni zawsze wysoko dzierżąc sztandar biało-czerwony, nigdy nie zapominali o tym, że są obywatelami Republiki Białoruskiej i że muszą walczyć o wolność narodu białoruskiego. No właśnie, i co ważne, nigdy nie byli też na peryferiach elity tego wolnego społeczeństwa białoruskiego, ale właśnie wprost przeciwnie, byli w jego centrum. I to jest też istotne, że ich wkład nie był czymś marginalnym, ale właśnie były takie momenty, kiedy tak naprawdę rozpalał społeczeństwo białoruskie. Śmiem twierdzić, że wpływ Andrzeja na takie postaci jak Aleś Bialacki, jak Aleksander Milinkiewicz, który o nim mówi, że to jest jego przyjaciel, na Swietłanę Ciechanowską, był niebagatelny. No, ta percepcja systemu białoruskiego, to pozbywanie się złudzeń. A były ambasador Łatuszka, też przyznaje się do tego, że był inspirowany postawą, oceną i poglądami Andrzeja, które czytywał w prasie polskiej, będąc ambasadorem reżimowym w Warszawie. Skądinąd dzisiaj ten człowiek, Paweł Łatuszka, jest autorem tego postulatu, żeby twardo i grożąc embargiem handlowym upomnieć się także o więźniów politycznych na Białorusi. Myślę, że to jest bardzo dobre stanowisko. Więc wpływ Andrzeja był ogromny. To ważne właśnie, że on był bardzo blisko centrum elity politycznej narodu białoruskiego i że on był przez nich słuchany, a przez Andrzeja i jego postawę oni oceniali i jakby poznawali polskość. I to spowodowało, że dzisiaj nie ma konfliktu między patriotycznie nastawionymi Białorusinami, a patriotycznie nastawionymi Polakami mieszkającymi na Białorusi. Że dzisiaj nie ma sporu między Polakami a Białorusinami, między państwem polskim a opozycją białoruską. Wielka w tym zasługa, wydaje mi się, i taka przenikliwość Andrzeja Poczobuta, który umiał jakby zjednoczyć te dwa nurty. I pokazać, że praktycznie można być jednocześnie, walczyć o tradycję polską i być obywatelem białoruskim. No i oczywiście to... No właśnie, ja wejdę w słowo, panie prezesie, bo to jest według mnie prawdopodobnie najbardziej niedoceniany element w tym dziedzictwie, które Andrzej zbudował. Ja głęboko wierzę w to, że będzie je tylko powiększał. I że przetrwa ten straszliwie trudny czas, który teraz w jego życiu nastał, w życiu też jego rodziny. I że tej siły mu starczy, również tej siły fizycznej, bo to też o tą odwagę i hart ducha to się w ogóle nie boję, ale o tą siłę fizyczną czasami drżę, bo wiem o tym, że Andrzej, możemy to powiedzieć, bo to mówi się o tym też publicznie, ma problemy ze zdrowiem, ma problemy kardiologiczne, więc to jest wielkie wyzwanie dla jego organizmu. Ale ja mam wrażenie, że my tego nie doceniamy. Jak ważne jest to, że udało się właśnie tam na Białorusi stworzyć relacje polsko-białoruskie, które naprawdę sięgają, i to teraz bardzo dobrze widać, do naszych wspólnych, takich bardzo pięknych, pozytywnych korzeni z przeszłości i prawdopodobnie zaowocują za jakiś czas, kiedy społeczeństwo białoruskie odzyska swoje państwo, kiedy Białoruś stanie się państwem demokratycznym i wolnym, niepodległym, zaowocuje dobrymi relacjami polsko-białoruskimi. Ja myślę, że to dla każdego jest oczywiste, jak to będzie ważne z punktu widzenia chociażby bezpieczeństwa Polski, ale z każdego innego punktu, jak na to jesteśmy sobie to w stanie wyobrazić. Więc to jest pewno taki niedoceniany dziś przez nas wkład Andrzeja w tak naprawdę w dobro nas też, nie tylko tych Polaków na Białorusi, ale po prostu współczesnego państwa polskiego. Ta ideowa jedność polskości i białoruskości, czy w ogóle polskości jako spuścizny wspólnej kraju Rzeczpospolitej, bo myślę, że gdyby Andrzej mieszkał w Kijowie czy we Lwowie, to pewnie byłby takim samym Polako-Ukraińcem. Być może gdyby mieszkał w Wilnie, byłby takim samym entuzjastą kultury polskiej i litewskiej, tej wolnej od nacjonalizmów i szowinizmów. Bo to warto też powiedzieć, że Andrzej nie znosi nacjonalizmu traktowanego jako szowinizm, który wyklucza prawa innych narodów. Dlatego on nie miał problemu z tym, żeby na przykład uszanować i wspierać odwołanie Białorusinów, nowoczesnego obywatelskiego narodu białoruskiego do tradycji powstania styczniowego i do postaci Kastusia Kalinowskiego, który urasta dzisiaj do rangi wspólnego bohatera obu narodów. A przecież o tę wspólnotę trzeba walczyć, bo ona jest największym zagrożeniem dla piewców postsowieckości i rosyjskości tego obszaru geograficznego. To dlatego Łukaszenka, oprócz oczywiście niezłomności, determinacji, charakteru, bohaterstwa i pogardy, jaką Andrzej ma dla kołchoźnika, to oni go nienawidzą też dlatego, że on proponuje taką ofertę ideową, która rozbija w proch i w pył te mrzonki o budowaniu homososa na Białorusi i o tym, że ta Białoruś to jest jakimś immunizowanym na świat zewnętrzny obszarem, w którym wyhodują sobie na nowo sowieckiego człowieka wpatrzonego w, jak to mówią teraz Białorusini, wąsa tego karalucha. No nie, no i właśnie jednym z ludzi, którzy pierwsi zaczęli burzyć tę wizję, tę konstrukcję Łukaszenki, był i jest Andrzej Poczobut. I za to kiedyś powinniśmy mu wyrazić najwyższy szacunek i docenić to. No właśnie, nam jest czasami trudno to docenić też z naszej perspektywy, ale powiedzmy też o tym, ja o tym wspomniałam, ale chciałabym, żebyśmy jednak to rozszerzyli. Andrzej od lat upamiętnia, odkrywa tak naprawdę i czasami wręcz po prostu odkłamuje polską historię walki Polaków Armii Krajowej z Sowietami, obecności Wojska Polskiego na tych terenach. Formalnie to jest jeden z zarzutów, za który w tej chwili jest tak niszczony, z tego powodu przebywa w kolonii karnej, bo reżim Łukaszenki nazywa to próbą odrodzenia faszyzmu. No ale tak naprawdę przecież mamy do czynienia z upamiętnianiem naszych polskich bohaterów. No, tak, tym tak, się Andrzej zresztą, przez lata zajmował. Zresztą w tym zarzucie maska spada i widzimy stalinowskie oblicze tego reżimu, no bo przecież to wtedy Armia Krajowa była uważana za współpracowników Niemców, hitlerowskich i nazistów i kolaborantów, prawda? I do tej samej retoryki, równie radykalnie absurdalnej i kłamliwej, odwołuje się ten sędzia, który wydał wyrok na Andrzeja właśnie z politycznego nakazu Łukaszenki. Cała ta działalność Andrzeja jest, powiedziałbym, unicestwieniem tej wizji sowieckości Białorusi, na której budował Aleksander Łukaszenka swoją siłę i swoją pozycję. I w tym sensie można powiedzieć, że jest Andrzej wrogiem systemu, no i dlatego właśnie płaci taką wielką cenę. Natomiast on też jest nauczycielem pokoleń Polaków, tych młodych Polaków wtedy w latach 90. i 2000., którzy z jego akcji, z jego poszukiwań historycznych, z jego upamiętnień nagrobków, miejsc walk Armii Krajowej stworzyli sobie mapę, taki współczesny atlas polskości. I to jest niesłychanie ważne, że to się odbywało na Białorusi, że to nie była polskość wyczytywana z podręczników opisujących historię współczesnej Polski, tylko że to była polskość lokalizowana w miejscach, gdzie żyją, na Grodzieńszczyźnie, na Mińszczyźnie, tam, gdzie spędzają na co dzień swoje życie i gdzie mogą myśleć o sobie, że są głęboko zakorzenieni, że są tutejsi, że mają do tej ziemi takie same prawa, jak ich białoruscy sąsiedzi. To powoduje, że że myślenie o mniejszości polskiej na Białorusi, gdyby nie reżim totalitarny Łukaszenki, powinno nastrajać nas optymistycznie. Ta przyszłość jest pewna. Problem w tym, że Łukaszenka musi odejść. No właśnie, i miejmy nadzieję, że to nastąpi. Być może niektórzy spodziewają się, że trzeba jeszcze na to wielu, wielu lat, ale może nastąpi szybciej. Kluczem jest sytuacja na Ukrainie. Bo miejmy świadomość tego, że dzisiaj jedynym protektorem tego reżimu jest putinowska Rosja. Jeżeli ta Rosja dozna porażki, klęski, przegra, zostanie upokorzona albo chociażby zostanie zatrzymana w swoich neoimperialnych czy imperialnych ambicjach, to pojawia się wielka szansa na niepodległość Białorusinów, bo naród białoruski już dawno wybrał. W 20 roku byliśmy świadkami tego wyboru. A nam pozostaje po prostu trzymać kciuki, modlić się za to, żeby Andrzej miał tą siłę fizyczną i przetrwał. I namawiać wszystkich do rozszerzenia tego katalogu spraw, które będą zagrożone embargiem handlowym, na uwolnienie więźniów politycznych. I to już jest konkret. Każdy z nas może o tym mówić, może się tego dopominać. Andrzej musi mieć po prostu w sobie tą siłę fizyczną, bo tak jak mówię, o hard ducha w ogóle nie jestem. O hard ducha jestem spokojna, odwagi mu na pewno starczy, ale oby tej siły fizycznej starczyło. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Gościem Trójki na Kresach był pan Rafał Dzięciołowski, prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej. Kłaniam się nisko. Katarzyna Gójska, dziękuję i do usłyszenia. Ciebie. Ciebie zabraknie. Ziemia rozstąpi się w nicości twa. Gdy kiedyś odejdziesz, nas już nie będzie. Siebie nie znajdziesz też. Gdy ciebie zabraknie, ziemia rozstąpi się w nicości twa. Ty kiedyś odejdziesz, nas już nie będzie. Siebie nie znajdziesz też. Mecz Polska-Wyspa wówczas zakończył się zwycięstwem naszej reprezentacji po bramkach Roberta Lewandowskiego, ale więcej o tym spotkaniu w serwisie sportowym już za kilka minut, a nasza audycja dobiega końca. Na kolejny wieczór w Trójce zapraszam w imieniu Łukasza Szweda w poniedziałek. Dzisiaj żegna się z Państwem Jacek Pietrasik. Audycję realizowała Anna Regulska. Życzymy spokojnej nocy i do miłego usłyszenia. Come up to me.